wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lutego, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Tu nie chodzi o wolność słowa, jedynie o własne interesy finansowe. Tak prezydent komentuje protest większości mediów komercyjnych. Ostrzeżenia meteorologów, ta noc może być najmroźniejsza tej zimy. Jest już mistrzynią Rolanda Garrosa, od wczoraj także sportowcem roku Iga Świątek z Nagrodą Polskiego Radia. Podatek medialny od reklam w żaden sposób nie zagraża wolności słowa w Polsce, powiedział w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Przez cały wczorajszy dzień telewizje komercyjne i stacje radiowe zamiast programów nadawały specjalny komunikat pod hasłem Media bez wyboru. Zdaniem prezydenta tu nie chodzi o walkę z cenzurą, której w Polsce nie ma, a jedynie o własne interesy finansowe. Wolność słowa to akurat jest w Polsce i to naprawdę jej nie brakuje i można krytykować wszystkich, prezydenta, rządzących, wszyscy są krytykowani. W związku z powyższym, akurat jeżeli chodzi o wolność słowa, to wydaje mi się, że problemów z tym nie ma. Jest na pewno większa niż przed 2015 rokiem, kiedy ABW wchodziło do redakcji tygodnika Wprost, żeby zabrać taśmy, na których nagrano polityków Platformy Obywatelskiej. Więc wydaje mi się, że tutaj niektóre media naprawdę przesadzają z tym, że sugerują, że to jest jakieś naruszenie wolności słowa. Chodzi o pieniądze po prostu. Podatek miałby być naliczany od reklam, na których zarabiają media zarówno komercyjne, jak i publiczne, a pozyskane pieniądze miałyby wesprzeć służbę zdrowia i kulturę. Podobnie jest już we Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Ta noc może być najmroźniejsza tej zimy. Synoptycy prognozują nawet 20 stopni mrozu na Suwalszczyźnie. W dodatku intensywne opady śniegu na południu i w centrum. Kilkanaście stopni mrozu będzie na termometrach w większości kraju, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Na północy oraz w centrum kraju najbliższej nocy prognozujemy ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza, dochodzące do nawet minus 20 na północy kraju. Trudne warunki w nocy jutro czekają kierowców. Śnieg będzie padał głównie na południu i wschodzie kraju. Miejscami może przechodzić w marznący deszcz. A wszelkie informacje o kolizjach, wypadkach i trasach, które lepiej omijać, w Polskim Radiu Kierowców przez całą dobę. 4 zarzuty usłyszał sprawca potrącenia na pasach 2 chłopców. Do zdarzenia doszło w Sławnie w Zachodniopomorskiem. 40-letni mieszkaniec tego miasta po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Za co konkretnie odpowie przed sądem, o tym Aleksandra Kupczyk. Zarzuty dotyczą nieudzielenia pomocy, niezatrzymania się do policyjnej kontroli, prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i użycia cudzego pojazdu. Wczoraj prowadząc Renault mężczyzna najechał na 2 nastoletnich chłopców, którzy prawidłowo przez pasy przechodzili przez jezdnię. Kierowca uciekł samochodem, potem pieszo. Szybko został zatrzymany przez będącego w pobliżu policjanta, który użył broni, padły strzały. Uciekinier został lekko ranny w nogę. Drugi policjant pospieszył na pomoc chłopcom. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Jak się okazało, 40-letni kierowca miał ponad promil alkoholu. Mężczyzna siedzi w policyjnej izbie zatrzymań. Policja wystąpi o tymczasowy areszt. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Pobyt żony Aleksieja Nawalnego w Niemczech ma według tygodnika Der Spiegel charakter prywatny. Wczoraj wieczorem żona opozycjonisty przyleciała do Frankfurtu. Według rosyjskich mediów Julia Nawalna opuściła Rosję z obawy przed represjami. Z Berlina Wojciech Osiński. O ile rosyjskie media sugerują, że Julia Nawalna nie zamierza w najbliższym czasie wracać do ojczyzny, o tyle tygodnik Der Spiegel przekonuje, iż jej pobyt w Niemczech ma charakter prywatny i prawdopodobnie nie potrwa zbyt długo. Ani ona sama, ani osoby z jej otoczenia nie odniosły się dotąd do powodów, które nakłoniły ją do wyjazdu. Hamburski tygodnik zauważa, że żona Aleksieja Nawalnego przyleciała do Frankfurtu w czasie, gdy represje wobec jego zwolenników nasiliły się. Tydzień temu skazano rosyjskiego opozycjonistę na 3,5 roku kolonii karnej. Wyrok sądu i przemoc, jaką w kolejnych dniach potraktowano demonstrantów domagających się uwolnienia Nawalnego, wywołały na Zachodzie falę oburzenia, wiodącą ku zaostrzeniu retoryki wobec Kremla. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na kortach w Australian Open idzie jak burza, a wygrywa także nagrodę dla sportowca roku Polskiego Radia. Takie podziękowania dla Kapituły Iga Świątek wysłała z Antypodów. Dziękuję za wyróżnienie, dziękuję Kapitule za to, że wybrała mnie jako tą, która powinna otrzymać nagrodę Bogdana Tomaszewskiego. Jest mi naprawdę przemiło i daje mi to dużo motywacji do tego, żeby dobrze rozpocząć kolejny sezon. Oprócz naszej mistrzyni Rolanda Garrosa do nagrody byli nominowani m.in. Robert Lewandowski, Bartosz Zmarzlik i Dawid Kubacki. Trenerem roku został szkoleniowiec naszej tenisistki Piotr Sierzputowski, a nagrodę specjalną przyznano pośmiertnie Ryszardowi Szurkowskiemu, dwukrotnemu wicemistrzowi olimpijskiemu w kolarstwie. To na koniec jeszcze jedno wspomnienie, tym razem wybitnego artysty. W hołdzie dla zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego Polskie Radio emituje kultowe słuchowisko Kocham Pana, Panie Suk. Do 19 lutego można go będzie słuchać w programie trzecim w Akademii Rozrywki o 13.10. Krzysztof Kowalewski zmarł w sobotę. Miał 83 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak mówiliśmy, minus 20 stopni pokażą termometry nocą na północnym wschodzie Polski, minus 12 w centrum, minus 6 na Podkarpaciu, wszędzie sypnie śniegiem, najmocniej na południowym wschodzie, na Podkarpaciu marznący deszcz. Jutro wszędzie mróz od minus 11 w Olsztynie do minus 4 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Argański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Thank you. Niemiecko-skandynawski duet na początku naszego spotkania, a to z powodu pewnych zależności wynikających z zażyłości, współpracy i łączenia różnych muzycznych wrażliwości. Live My Head Alone Brain, czyli utwór pochodzący ze wspólnej płyty Boogie Wesseltofta i Henryka Schwarza, płyty zatytułowanej Duo. W tym roku minie 10. rocznica od publikacji tego wydawnictwa, ale nie jest to najważniejszy powód takiego właśnie początku. Otóż we współczesnej muzyce elektronicznej, zahaczającej o wiele przeróżnych przedziałów gatunkowych, istnieje pewna grupa artystów, która na zmianę wchodzi do studia i nagrywa muzykę publikowaną później na płytach, w tym także na winylach, co jest bardzo charakterystyczne dla tych poszczególnych przedsięwzięć. Wśród grupy, o której myślę, są wspomniani Henryk Schwarz i Boogie Wesseltoft, ale też Prince Thomas, Hans-Peter Lindstrom, Todd Terje czy na przykład Laurent Garnier. Wszyscy niczym jazzmeni mieszali bądź mieszają się we wspólnych przedsięwzięciach i przyznam, że skutkuje to bardzo ciekawą muzyką. Czasem eksperymentalną, a czasem prostą, mało finezyjną, ale jak najbardziej pobudzającą ciało. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się najmłodszy album Prince'a Thomasa i Hansa Petera Lindstroma i to jest właśnie najważniejszy temat tego spotkania. Dziś bowiem chciałbym przywołać lwią część tego wydawnictwa, ale jak to się często dzieje w moich audycjach, płytę zaprezentuję w kontekście podobnych przedsięwzięć. Czasem nagrywanych w duecie, czasem w trio, czasem w kwartecie, a czasem w znacznie bardziej rozszerzonym składzie. Czasem w studiu, a czasem podczas koncertów. Zjawisko w każdym razie układa się w kolorową mozaikę, mającą dziś już sporą i ciekawą historię. To, mam wrażenie, dosyć mało doceniany rozdział w muzyce, której częścią wspólną jest otwarta forma, tak bardzo rudymentarna dla muzyki elektronicznej. Thank you. Laurent Garnier, Bugge Wesseltoft, Philippe Nadeau i Benjamin Ripert w kapitalnym koncertowym wykonaniu utworu Barbituric Blues, zarejestrowanym 16 lipca 2006 roku podczas festiwalu odbywającego się przy akwedukcie Pont du Gard we Francji. Sceneria nadała koncertowi dodatkowych smaczków, ale chyba Państwo przyznają, że muzyka broni się tutaj doskonale sama. Wykonanie sprzed prawie 15 lat, czyli z okresu, kiedy to Bugge Wesseltoft wciąż częściej spoglądał w stronę jazzu. Dekadę później jego zainteresowania bardziej wędrowały w stronę muzyki kameralnej, co mam nadzieję już za moment Państwo usłyszą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim... Potrójne pasmo. Przenoszenie. Zaistniał na scenie europejskiego jazzu w latach 90. głównie za sprawą współpracy z muzykami działającymi w ECM-ie, po czym zaczął rozwijać nowe koncepcje w jazzie. Bugge Wesseltoft, wprowadzając w przestrzeń album New Conception of Jazz, jawił się w drugiej połowie lat 90. jako innowator i mam wrażenie, że tym mianem wciąż można go określać, bo kiedy przywołamy płyty z drugiej dekady XXI wieku, to wciąż czuć w moim przekonaniu rozwój, mimo że muzyka zdaje się mieć coraz bardziej niszowy charakter. Ale nazwisko Wesseltofta pojawia się obok innych. Tak było w roku 2014, kiedy wydano płytę Trialogue z Henrykiem Schwarzem i Danem Berglundem, czyli dookreślmy, album z fortepianem Wesseltofta, kontrabasem Berglunda i elektroniką Schwarza. I powoli zmierzając w stronę najważniejszej płyty dzisiejszej audycji, album z 2018 roku zatytułowany po prostu Bugge Wesseltoft i Prince Thomas. Prince Thomas, czyli tak naprawdę Thomas Moen Hermansen, wydaje się w tym całym układzie znakiem, że mamy do czynienia z kolejną zwrotnicą w twórczości Wesseltofta. Z tego rozjazdu za kilkanaście minut wskoczymy na zupełnie nowy tor, ponieważ właśnie Prince Thomas poprowadzi nas w stronę łatwiejszych brzmień, często korelujących z disco. Przyznają Państwo, że ciekawie się to wszystko układa, ale trzymając się tego, o czym mówiłem na wstępie, nasza percepcja po wysiłku intelektualnym będzie stopniowo odpoczywać w otoczeniu dźwięków mniej wymagających. Zanim jednak sklepiać będę gustom, proponuję pierwszy utwór wspólnego przedsięwzięcia Wesseltofta i Schwarza opublikowanego na winylu w roku 2018. XVIII. Thomas Moen Hermansen zagrał na perkusji, elektrycznym basie i zaprogramował też automat perkusyjny. Słychać go również na kongach, bongosach i między innymi na syntezatorze Korga. Z kolei Bugge Wesseltoft zagrał na największym Steinwayu, Yamaha SY1, dokładając do tego wszystkiego efekty dźwiękowe ze swojej bazy. Furuberget, taki tytuł nosi to nagranie, które rozpoczęło wspólną płytę obu panów, wydaną 20 lipca 2018 roku w wytwórni Smalltown Supersound. Prędkość 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Thank you. W potrójnym paśmie wspólne dzieło Boga Wesseltofta i Prince'a Thomasa. Ten drugi, czyli Thomas Moen Hermansen, stanie się łącznikiem pomiędzy wysublimowaną muzyką korespondującą z kameralistyką, ze światem disco i jego wcieleniem Space. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami najważniejsza część naszego spotkania, czyli wspólna płyta jakże istotnych dwóch współczesnych producentów z Norwegii. Płyta Hansa Petera Lindstroma i obecnego już od kilkunastu minut Prince'a Thomasa. Obaj udzielają się w przeróżnych przedsięwzięciach, a wspólne autorskie płyty wydają od 2005 roku. Wtedy też pojawiło się pierwsze wydawnictwo zatytułowane po prostu Lindstrom and Prince Thomas. W tej chwili mamy już cztery pełnometrażowe płyty, w tym tę najmłodszą z rzymską trójką w tytule. Wspólna płyta ukazała się po 11-letniej przerwie. W międzyczasie pojawiło się kilka wybitnych, legalnych editów, między innymi dwa utwory Roxy Music, które dziś jeszcze usłyszymy. Teraz w każdym razie zapraszam do wysłuchania norweskiej trójki, stworzonej na syntezatorach sprzed lat i bardzo nawiązującej do przeszłości. Na wstępie pierwsza strona i trzy utwory. Grand Finale, Martin 5000 i Small Stream. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia.